استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وَلَهُمْ عَزَابٌ عَظِيمٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Sağ olasın ya. Muhterem müminler, kıymetli Müslümanlar, bu dersimizi, sohbetimizi ezan-ı Muhammedi okununcaya kadar zamanımız ne kadarsa, vaktimiz, saatimiz ne kadarsa onun aşmamak üzere, onu fazla taşırmamak üzere dersimizi, sohbetimizi yine en muhtaç olduğumuz ve bugün yokluğunu çektiğimiz veyahut zafiyeti içinde bulunduğumuz bir mevzu etrafında zamanımızı değerlendirmeye çalışalım. Şahsen biz cemaat-i müslimine hitap eden, sohbet eden, vaaz eden, nasihat eden, konferans veren insanlar olarak vakit darlığından şikayetçiyiz. Vakit darlığından. Dar bir zamana, dar bir vakte sıkışıyoruz. Anlatabilmek, konuşabilmek imkanlarından mümkün mertebe mahrum kalıyoruz. Geniş bir zaman olacak. Cemaat-i Müslimin en az 1,5 saat önce camiyi dolduracak. Ve her şey hazır olacak. Çıkıp sen de enine boyuna hangi konuyu, hangi mevzuyu işleyeceksek onu rahat bir şekilde, rahat nefes alarak geniş bir zaman içerisinde açıklamaya, konuşmaya maalesef imkanımız yok. Vakit darlığı bizi çok fena sıkıyor ve sarsıyor. Vakit, vakit, vakit. Esnafa soruyorsun, tüccarlara, esnaflara vesaire insanlara, onlarda böyle bir sıkıntı yok. Ben vakit darlığından şikayet eden bir esnafa rastlamadım. Neden şikayet ediyorlar? Onlar da nakit darlığından. Ben vakit, onlar nakit. Vakit, nakit, vakit, nakit. Nakit darlığından şikayet ediyor. İkisi de bir türlü bir araya gelmiyor. O bakımdan zamanımız çok sınırlı. Meselelerimiz de çok çok fazla. Hangisini alalım, hangisini kürsüye getirelim, hangisini geniş bütün yönleriyle açıklayalım diye düşündüğümüz zaman vallahi sıkıntıya düşüyoruz. Yetmiyor, zaman yetmiyor, vakit yetmiyor. Her neyse. Değerli kardeşler, çok kısa olarak arz edeyim ki hepimizin bildiği şeyleri de söylemeye gerek yok. Ama çok defa bilinen şeyleri de söylemek icap ediyor. Çünkü unutuluyor. Her zaman bilinen şeyler olmuyor. Çok şey biliyoruz ki unuttuğumuz oluyor, hatırdan çıkmış oluyor, unutulmuş oluyor. Onları da zaman zaman tekrar edilmiş olsa bile söylenmesinde fayda var. Biliyoruz ki Allahu Azimüşşan yeryüzündeki varlıkların ve mahlukların yaratıcısıdır. Bu konuda, bu hususta hiçbir tereddüt yok. Allah'ın yaratıcı olmasında, eğer yaratıcıyı kabul etmemiş olsalar, hayatı ve hadiseleri açıklama imkanı olmuyor. Yaratıcıyı, bütün mahlukatı yaratan bir Halık'ı, yaratıcıyı kabul etmediğiniz takdirde tıkanıp kalıyorsunuz. Herhangi bir açıklamada eşyayı, tabiatı açıklayamıyorsunuz. Çünkü hiçbir şeyin kendi kendine olması mümkün değil. Bugün ilmen, fennen, aklen sabit olmuştur ki hiçbir şey kendi kendine olamıyor. Mutlaka bir kudretin, mutlaka ilim sahibi, kudret sahibi, güç sahibi bir varlığın müdahalesi gerekiyor. O olmadan mümkün değil. Onun için yaratıcıyı isteseler de istemeseler de kabul etmek zorundadırlar. Kabul etmek zorundadırlar. Efendim falanca kabul etmiyor. Onun hiçbir ilmi, akli, fenli bir kıymeti yok. Niye? Allah'ı yaratıcı olarak kabul etmeyen adamlar sonunda ölüm denen Allah'ın kainata koyduğu en kamil, en şamil, en hakim bir kanun. Allah'ın koyduğu bir kanun. İstese de istemese de, inkarcısı da, inatçısı da, imansızı da sonunda Allah'ın koyduğu o kanuna teslim oluyor mu, olmuyor mu? Esas buradan başlıyor mesele. İnkar etsin etmesin. Sonunda vakti geldiği zaman herkes gibi bu alemden göçüp gidiyor musun, gitmiyor musun? Sen bunu bana anlat. Ötesi tamamen boştur. Eğer bir kudret olmasaydı, bizi hayata getiren bir kudret olmasaydı, böyle bir kudretin emri altında olmasaydık, kimse bu dünyadan gitmek istemezdi. Hele bir takım zenginler, bir takım hüküm sahipleri, servet sahipleri, mülkiyet sahipleri hiç bu dünyadan gitmek isterler miydi? Demek ki istemese de, istese de istemese de bir kudretin emrindedir. Bir hükmün altındadır ve mutlak mahkumdur. Hayata, yeryüzünde hayata kimse hakim değil. Eğer hayata hakim olan biz olsaydık, bizi buradan çekip kimse götüremezdi. Ha arkadaş, sen kabrin kapısını kapatamıyorsun, ölümün önünü kesemiyorsun, insanların bu dünyadan ebedi aleme göçünü durduramıyorsun, o zaman senin konuşmaya hakkın yok. Erkeksen, gücün yetiyorsa, kuvvetin varsa, ilmin varsa, iraden varsa, hükmün varsa, kabrin kapısını kapat, kimse gitmesin. İşte mesela burada. Bunu, bu düşünceyi, bu inancı çok yaymak lazım. Beşeriyet çok yanlış gidiyor. Çok korkunç şekilde hayatını boşuna harcıyor ve hayatın manası, mahiyeti, hakikati ciddi şekilde ele alınmıyor. Yani şu bizim gençlerimiz, delikanlılarımız, gençlerimiz gördüğünüz gibi yeşil bir sahanın üzerinde meşin bir topun peşinden koşmak için mi geldi ya? Söyleyin Allah aşkına. Yani gaye bu olur mu? Böyle basit bir gaye için hayata gelinir mi? Şu esnafımıza, tüccarımıza bakın. Yani mağazaya mal toplamak için mi geldik dünyaya ya? Böyle bir şey olur mu? Yani yaşamak için dünyaya gelinmiş olamaz. Yaşamak için ben dünyaya geldim diyen adamın çayırda otlayan öküzden farkı yoktur. O da yaşıyor. Madem yaşamaksa gaye, sığırda yaşıyor, davarda yaşıyor, efendim böcekte yaşıyor, solucanda yaşıyor, kurbağada yaşıyor. Yaşamak gaye olur mu ya? Yaşamanın bir gayesi olur. Niçin yaşıyor insan? Bunu kendisine sorması lazım insanın. Kendisine, insan vicdanına, aklına, beynine vallahi sorması lazım. Niçin yaşadığımızı, yaşamaktan maksadın ne olduğunu. Maalesef bu aile fertleri arasında çocuklara anlatılamıyor. Okullarda zaten böyle bir şey yok. Niçin hayatta olduğumuzu, neden yeryüzünde insan olarak yaşadığımızın sebepleri, hikmetleri, nesillere anlatılmadığı müddetçe hayatın da bir anlamı yok. Görüyorsunuz yani herif bir hafta içinde 3 tane mobilyacıyı tek kursunda öldürüyor, insan öldürüyor, hayat ortadan kaldırıyor. Niye kaldırdığı belli değil. Hayatın ne olduğu belli değil, hayatın önemi belli değil, hayatın manası belli değil, hayatın mahiyeti belli değil. İnsanın yeryüzünde yaşamasındaki maksadı belli değilse nasıl cinayetleri önleyeceksin? Nasıl insanların hayatını koruyacaksın? Bütün bunlar işte bu noktaya getiriliyor. Cenab-ı Hak Kur'an'da soruyor. Efe hasibtum ennemâ halaknâküm abesâ. Efe hasibtum, yani zannediyor musunuz ki, insana soruyor Cenab-ı Hak, insan dediğimiz varlığa. اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسَا. Sizi yeryüzünde başıboş nasıl yaşarsanız yaşayın diye mi yarattık? Bakın şu ayetteki sualin dehşetine bakın. Böyle bir zanna mı kapıldınız? Yani siz yeryüzüne yemek için, yaşamak için, efendim keyfiniz nasıl isterse, nasıl arzu ederseniz öyle yaşamak için geldiğinizi mi zannediyorsunuz? Efe hasibdüm. Böyle bir zan olmaz. O zaman hayvan olmakla insan olmak arasında çelişki içinde kalınır. Açıklayamayız hayatın ne olduğunu. Onun için peki hayata mana veren nedir? İnsan hayatına mana veren, anlam veren, değer veren, şeref veren, kıymet veren, önem veren nedir? Bunun bir tek cevabı var. Nedir? İman. İman, iman. İman olmadan hayatın manası, siz söyleyin, hayatın manası olmaz. Hayata mana veren cevher imandır. İman dediğimiz hadise. Onun için imanın önemi, imanın kıdemi, imanın ehemmiyeti anlatılmadan, öğretilmeden insanın da manası anlatılmış olamaz. Niçin yaşadığımız bu cevhere bağlı. Neden dünyada insan olduğumuz buna bağlı. Efendimiz buyuruyor ki, قَوْلُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يُمْلِئُ الْم۪يزَانِ. Mizan ne demek? Mizan terazi Arapça. Mizan. Terazinin bir gözüne, hani terazide iki tane kefe. Eskiden şimdi elektronik teraziler çıktı, kefe de kaldı. Ama evvelce iki kefeli, iki taraflı teraziler olurdu. Terazinin bir gözüne kainatın tamamını mümkün olsa da koysanız, ne varsa terazinin bir gözüne koyun, Resulullah'ın değerlendirmesini söylüyorum, öbür gözüne de kavlu la ilahe illallah. Bu la ilahe illallah kelimesi, biliyorsunuz kelime-i tevhid diyoruz, kelime-i tevhid. terazinin bir gözüne bütün kainatı, varlıkları ne varsa koyacaksınız. Öbür gözüne de la ilahe illallah kelimesini koyacaksınız. Resulullah buyuruyor ki vallahi hepsinden o kelime ağır gelir. Allah katında ağırlığı olan söz odur. Başkasına da itibar yoktur. Bu kadar önem verilmiştir. Ve insanın yeryüzündeki hayatının manası, mahiyeti, hakikati, değeri buna bağlı. Bu olmazsa Cenab-ı Hak o insanı yaşamış saymıyor. İman etmemiş adamın hayatını Rabbim hayat saymıyor. Ülaike kel en'ami, çayırda otlayan davardan farkı yoktur diyor. Kur'an-ı Kerim söylüyor, ben söylemiyorum. Ülaike onlar kel en'ami, en'am davar demek. Otlakta otlayan hayvan anlamına geliyor. İnsan böyle olamaz. İnsanı böyle olmaktan kurtaran imandır. Kelime-i tevhid. Onun için cennet dediğimiz ebedi saadet, cennete nail olmak dahi siz söyleyin neye bağlıdır? O da imana. İman olmadan cennete girmek mümkün olmadığına göre demek ki cennet dediğimiz nimet imanın karşılığıdır. İman olmadan o da yok. İnsan olmak mümkün değil. Cennetlik olmak mümkün değil. Allah'ın ebedi nimetlerine, saadetine nail olmak da mümkün değil. Hepsinin sırrı, hepsinin sebebi iman. Onun için Efendimiz Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki men kâne ahiru kelamihi. Ne demek ahiru kelam? Bir insanın son sözü. Son söz derler, ahir kelam. Men kâne ahiru kelamihi, kimin son sözü olursa, la ilahe illallah olursa, yani yeryüzüne veda edecek bir insanın son sözü, la ilahe illallah olursa, dehalel cenne, kesinlikle cennetliktir. O mutlaka cennete gidecektir. Son söz, la ilahe illallah olacak. Yani en son bir insan çenesini bu kelime ile kapatacak. Hayatın perdesi bu kelime ile inecek. Son ağzımızdan dışarıya çıkan hava la ilahe illallah diye çıkacak. Var mısınız? Bunun tedbirini almak, bunun çaresini, tedbirini almak her müminin vazifesi, her müminin vecibesi olduğu halde görüldüğü gibi insan kalabalıklarına baktığımız zaman hiç bu endişe içinde olduklarını görmüyoruz. Acaba nasıl olur da yeryüzünden iman ile göçerim kaygısı adeta hiç kimsenin yüzünden okunmuyor. Hiç kimse de böyle bir endişe, böyle bir korku, böyle bir merak, böyle bir panik görülmemektedir. Değerli kardeşler, hele içinde bulunduğumuz şu, yaşadığımız şu hayatın, içinde bulunduğumuz şu toplumun da durumunu, halini gördükten sonra ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini, ne kadar hazırlık içinde olmamız icap ettiğini de anlamak zorundayız. Bakınız mesela ölümler o kadar tuhaflaştı ki, ölüm dediğimiz hadise o kadar acayip bir hale geldi ki 100 kişinin hemen hemen 100 tane ölünün 70'i ansızın ölüyor. Ne demek ansızın? Farkında olmadan birdenbire ölüm geliyor. Evvelce insan yatağında ölürdü. Evinde, köyünde, yatağında, odasında, eşiyle, dostuyla, yakınlarıyla, akrabasıyla hep beraber helallaşırdı, haklaşırdı, rahat rahat ağzına zemzem suyu varsa verirlerdi, konuşurdu, kelime-i tevhid söyletilirdi. Biliyorsunuz ölmek üzere olan bir insana muhakkak surette la ilahe illallah demesi için ne yapılırsa söyleyin, telkin edilir. Lekkinu mevtâkum kavle la ilahe illallah. Ölmek üzere olan bir adama ne yapıp edeceksin? La ilahe illallah demesini temin edeceksin. Şimdi trafik belasının, bir arabanın tekerlekleri arasında ezilen adamı nereden bulacaksın da la ilahe illallah dedirteceksin? Zamanımıza bak. Ölümler ne hale gelmiştir? Bundan 50 sene, 60 sene evvelki insanın ölüm olaylarıyla bugünkü ölümleri lütfen biraz kıyaslayın. Görüyorsunuz, evinde rahat ölen kaç kişi var? Ameliyat masalarında, hastahane köşelerinde ölen ölene ya böyle ölüm mü olur be? Kur'ansız ölüyorlar. Kelime-i tevhidsiz ölüyorlar. Helallaşmadan ölüyorlar. Hesaplaşmadan ölüyorlar. Pisi pisine ölüyorlar. Öyle mi değil mi soruyorum? Böyle ölüm mü olur be? Hani hazırlığınız, hani tedbiriniz, hani Kur'an okuna okuna ölenler, hani Yasin suresini dinleye dinleye ölenler, hani kelime-i tevhid içinde ölenler, bana temiz bir ölüm gösterin. Ölüm de kalmadı. Hayatımız ne kadar kargaşaysa ölümümüz de o kadar kargaşa hesaplandı. Temiz ölen bir adam gösterin, gidip ayağını öpeyim. Yok. Gaflet olanca şiddetiyle üzerimizde, cehalet üzerimizde. Uyanık değiliz, hazır değiliz. Hazır değiliz. Hiçbir Müslüman, dikkat ediyorum, kıldığı namazın en son bir namaz olduğu şuurunda değil. Yani şimdi bu cumayı kılıyoruz. Gelecek cumaya kimin camide olabileceği, bu cumayı kılmak nasip oldu ama gelecek cuma nasip olabilir mi, olamaz mı? Hanginiz bunun ilmine sahipsiniz? Hiç kimse değil. Endişesiz yaşıyoruz. Tedbirsiz yaşıyoruz. Kainatın efendisi, Allah'ın Habibi, rahmeten lil alemin olan Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sallu, namaz kılın. Sallu, namaz kılın. Nasıl kılalım ya Resulallah? Nasıl bir haleti ruhiye içinde kılalım? Bak, nasıllığını anlatıyor. Sallu, kılın. Salate müveddi'in. Her kıldığınız namazı sanki en son kıldığınız namazmış gibi kılın. Anlaşıldı mı mana acaba? Yani öyle bir namaz kılın ki kıldığınız namazı öyle bir hal içinde, haleti ruhiye, ruh hali içinde kılın ki o namazı sanki kılıp tabutun içine girecekmişsiniz gibi kılın. Daha ikinci bir namaz kılma şansınız yokmuş gibi kılın. Biz tam aksine şu namazı kılayım da dükkana koşayım. Öyle mi değil mi söyleyin ya? Ben hayal konuşmuyorum. Bir an evvel sokağa çıkayım. Camiden kendimi mağazaya, dükkana, eşyaya atayım. Hiç kimse öleceğini hatırlamıyor. Ama Resulullah sallu, salate müveddi' vedda'a, biliyorsun veda etmek ne demek? Veda etmek, vedalaşmak, ayrılmak. Sanki dünyadan ayrılacakmışsınız gibi o namazı kılın. Öyleyse öyle, ikindisi ikindi. Bu halet ruhiye içinde namaz kılanlar parmak kaldırsın. Hiç zannetmiyorum. Her namazı sanki son namazmış gibi kılın. Fesübhanallah. Biz bu ruh hali içinde, bu uyanıklık içinde, bu şuur içinde Namaz kılınmadığı zaman namazın insana vereceği bir şey yok. Namaz insana şuur vermeli, idrak vermeli, irfan vermeli. Namaz bir insanın gafletini ortadan kaldırmalı, cehaletini ortadan kaldırmalı, yanlışlarımızı düzeltmeli, gidişatımıza yön vermeli. Hem namaz kılıyor hem de adamın gidişatı bozuk. Ya namaz kılan adamın gidişatı bozuk olur mu ya? Niye olmaz? Hepiniz biliyorsunuz namazda, namazın en mühim rüknü, hani 12 tane namazın farzı var, 12. 6 tanesi namazın dışında. Hadesten taharet, necasetten taharet, setri, avret, vakit, niyet, malum. Bunlar namazın dışında. 6 tane de içinde. 6 tane içinde. İçindeki 6 farzın en önemlisi hangisidir? El cevap secdedir. Öyle mi değil mi? Secdeden önemli rükün yoktur. Namazın bel kemiği nedir diye sorsalar ne cevap vereceksiniz? Namazın bel kemiği. Secde ya, secde kardeşim. Niye? Namazda yanıldığın zaman neyle telafi ediyorsun namazın sonunda? Secde-i sehivle. Bak demek ki namazın bel kemiği oymuş. İkinci bir secde daha yaparak o yanılmayı önlüyorsun. Farzı tehir etmişsen, vacibi de terk veya tehir etmişsen o boşluğu veya yanlışlığı secdeyle telafi et. Demek ki namazın esas kaynağı, merkezi, menbaı secdeymiş. Namazın beyni yani. Beyin. Ne var secdede kardeşim? Vallahi çok dikkat etmek lazım. Çok dikkat etmek lazım. Secdenin önemine namazın bel kemiği, namazın orta direği olduğuna bakın ki bu öneminden dolayı Cenab-ı Hak bir rekat namazda kıyamı bir sefer, rükûyu bir sefer, kıraati bir sefer emrettiği halde secdeyi siz söyleyin iki sefer emretmiştir. Bak iki, iki olacak. Secde bir tane olmaz. Namazdaki secdeler ikişerdir. İki secde. Buna dikkat etmek zorundayız. Bunlar anlamsız olamaz, manasız olamaz, hikmetsiz olamaz. Hele namaz başlı başına hikmetin kendisi. Bir de rekatları, farzları, vacipleri, sünnetleri, hareketler, hepsinin hikmetleri var. Hiç hikmetsiz olması mümkün mü? Secde dediğimiz zaman aklan ne gelecek? İnsan vücudunun, adamın uzunluğu ne olursa olsun, bazı adam var ki 2,5 metre, bazı insan var ki 120 santim, bazı insanlar var ki görüyorsunuz işte bazı kanallarda gösteriyorlar maskaralar, 60 santim olabilir. Ama ne olursa olsun secde dediğimiz zaman bu vücudun 7 noktasının siz söyleyin yere temas etmesi akla gelir. İnsan vücudunda 7 nokta yere değecek. 7 nokta yere değecek. Bu 7 nokta yere değmezse secde olmaz. Secde olmazsa namaz olmaz. Bakın ne kadar mı? 7 noktayı biliyorsunuz da yüzümüz, alnımızla burnumuz bir olarak sayılmış ki secdede mutlaka ne olacak siz söyleyin? Yere değecek. Eğer başında örtü varsa, sarık varsa, takke varsa, takke yere değiyorsa secde sayılmaz. Çıplak alın diyecek. Ben görüyorum cemaatin içinde adam kafaya geçirmiş külahı, külaha secde diyor. Çıplak alın yere değecek. Olur mu ya? Ne yapıyorsun sen? İkincisi görüyorsunuz, diz kapaklarımız, diz kapaklar yere değmeyecek mi? Ne yapar? 3 eder. 2 de ellerimiz, 5. 2 de ayak parmaklarımız mutlaka yere değecek. Ve yerden kalkmayacak. Yani oynamayacak. Yerden teması kesin. Adam secdeye gidiyor, 2 ayağı da havada. Sen oyun mu oynuyorsun ya? Ne yapıyorsun sen? Bu yedi nokta secdede yer ile öpüşecek, örtüşecek vücudun kalıbıdır. Kalıbımız, kalıbımızı secdede yere basacağız. Bunun manası var. Hepiniz biliyorsunuz. Hani bir şey olduğu zaman ispat için ne derler? Kalıbımı yere basarım ki bu böyledir. Böyle bir söz var mı? Yok. Kalıbımı yere basarım ki. Bir meselenin ispatı için konuşursunuz. Türkçemizde var. Kalıbımı yere basarım ki bu iş böyledir. Şahitlik ederim ki sözümden daha kuvvetlidir. Kalıbımı yere basarım. İşte kalıp yere secdeyle basılır. Yedi nokta yere diyecek. Başka da olmaz zaten. E şimdi iki defa secdede kalıbımızı yere basmamızın manası ne? Yer dediğimiz nedir? Yer, yer toprak demektir. Türkçe'de yer, toprağın adı yerdir. Ecdadımız bunu böyle isimlendirmiş. Yer. Nereden geliyor? Yemekten geliyor. Yemek. Yer kelimesi yemekten geliyor. E toprak ne yapıyor ki buna yer demişler? Toprağın yemediği bir şey var mı? Siz söyleyin. Toprağın yemediği bir şey var mı? Yiyor. Götürüp bir çukur açıyorsun, adına mezar diyorsun, babanı, ananı koyuyorsun, bir müddet sonra gidiyorsun, bir şey var mı söyleyin, bir şey kalıyor mu? Yemiş bitirmiş. Ne güzel isim vermişler toprağa yer diye. Çok muhteşem bir kelime. Yiyor hakikaten. Hakimi de yiyor, mahkumu da yiyor. Zalimi de yiyor, mazlumu da yiyor. Zengini de yiyor, fakiri de yiyor. Öyle mi değil mi? Bunları bilmek lazım. Ya bu Müslümanlar neyin üzerine bastığımız toprağın farkında değiliz vallahi ya. Yer bak, yer. Basıyorsun yere, seni bir gün yiyecek. Yemediği kimse kalmamış dünyada. Var mı hayatta yaşayan şeyler? Soruyorum, şurada şu kadar insan toplanmış bulunuyoruz. Dudullu Merkez Camii'sine toplanmışız. Soruyorum, 100 sene evvelden beri yaşayan aramızda kimse var mı? 100 sene evvellik bir adam var mı? Galiba yok. Olsa da onlar camiye gelemez. Yaşlı 100 yaşında. Hiçbirimiz 100 sene evvel yoktuk dünyada. Öyle mi değil mi? Sesiniz çıkmıyor. 100 sene evvel hiçbirimiz dünyada yoktuk. Şimdi soruyorum ikinci soruyu. 100 sene sonra hiçbirimizin kalma şansı var mı? E peki neyin mücadelesini veriyorsun? Ne yapıyorsun be kardeşim ya? Bu kadar kat'i bir mesele üzerinde bu şaşkınlık ne, bu gaflet ne, bu cehalet ne, bu kavga ne, bu dövüş ne, bu çatışma ne? 100 sene evvel hiçbirimiz yoktuk. 100 sene sonra hiçbirimiz olmayacağız. Yer dediğimiz olay, yer dediğimiz mana, bakın çok muazzam bir manayı temsil ediyor. E peki, kalıbımızı yere, yani toprağa, halıya gerçi temas ediyoruz ama halının da altında ne var siz söyleyin, toprak var. Esası toprak zaten, yani o üstünde hasır da olsa, halı da olsa, tahta da olsa, şu da olsa, bu da olsa, mutlaka temeli, tabanı toprak olduğu için toprağa kalıbımızı basıyoruz. Birinci secdede Allahu Ekber deyip vücudumuzun yedi noktasını, yani kalıbımızı yere basarken bir manayı tasdik ediyoruz. Nasıl ki bir mühür basıyorsun evraka, mühür basmak gibi. Tasdiktir o. Onaylıyorum, tasdik ediyorum. Kalıbını yere basarken ne diyorsun? Ya Rabbi, tereddütsüz inanıyorum ki beni bu topraktan yarattın. Öyle mi değil mi? Toprak tabi. Bak nereye, hangi mesajla meşgulsün görüyor musun secdede? Allahu Ekber, secdeden kalkıyorsun şöyle Sübhanallah diyecek kadar nefesleniyorsun. Nefes almadan secdeye gidenin secdesi batıldır. Bak nefes alacaksın kalktığın zaman. Böyle bir tavuğun başı gibi küt küt böyle secde olur mu ya? Oyun mu oynuyorsun sen kardeşim, mesaj mı veriyorsun? Nefes alacaksın, Sübhanallah diyecek kadar şöyle bir doğrulacaksın. Ne yaptığın belli olacak. Adam küt kafayı atıyor, ikincisi bir saniye ara vermiyor. Dinlenmiyor, dengelemiyor, kendisini düzenlemiyor. O halde birinci secdede kalıbımızı yere basarken ne diyoruz? Ya Rabbi, tereddütsüz inanıyorum, onaylıyorum, tasdik ediyorum, kalıbımı basıyorum ki beni bu topraktan yarattın. Amenna ve saddakna. Kalktın, nefes aldın, ikinci secdeye gittin, kalıbını yere bastın. Kalıbımı basarak şahitlik ediyorum, tasdik ediyorum ki tekrar sonunda bu toprağa beni gömeceksin ya Rabbi. Mesaj ortaya çıkmıştır. Her namaz kılan bunu yapıyor. Ama bunun şuuru nerede? Bu yaptığımız hareketin beynimizde, şuurumuzda, gönlümüzde tecellisi var mı yok mu? Mesela burada. Burada. Yani nereden gelip nereye gittiğimizi her rekat namazda, her secdede ispat ediyor ve izah ediyoruz. Bunun gaflet olmaz, bunun cehalet olmaz. Bunun başka türlü izahı da olmaz. Birinci secdede topraktan yaratıldığını, ikinci secdede yine toprağa emanet edilecek. Toprakta emanet ise hiç kimse mezarında ebedi kalmayacak. Bazı cahil haber okuyan spikerler ne diyor? Ebedi istirahatgahına tevdi edilmiştir. Ölüyü hani mezara konduğunu anlatırken ne diyor? Ebedi istirahatgah. Ebedi demek sonsuz. Yalan. İnancımıza göre insanlar mezarında ebedi mi kalacak, muvakkat mı? Siz söyleyin. Muvakkat ya, basu badel mevk var. Hani öldükten sonra dirilmek vardı. Nerede ebedi kalıyor toprakta? Yalan söylüyorlar. Baştan başa cehalet kokuyor memleket. Yani bu televizyonlarda haber okuyanlardan daha cahil, daha zalim kim var? Ne diyor adam, işte trafik neyse bir şeyde adam çarpıyor, ölüyor. Haber okuyan spiker ne diyor? Trafik kazasında hayatını, siz söyleyin, kaybetmiştir. Ulan hayat kaybolur mu hayvan? Hayat kaybolur mu? Öldükten sonra dirilmek varken kaybolmak olur mu? Soruyorum. Nereye kayboluyorsun? Hani basu badel mevk vardı? Öldükten sonra dirilmeye inanan adam hayatımı kaybettim diyemez. Bu bir şerefsizlik olur bu. İnkar olur. Nereye kayboluyorsun? Kaybolmak var mı? Vel basu badel mevti hakkı ne olacak? Toprağa, hani bazen de böyle kodaman adamlar, bir takım ünlü kişiler öldüğü zaman artık nereden dillerine takılmışsa, bilerek mi söylüyorlar, bilmeyerek mi bilemiyorum, ne diyor? İşte falan kişi Şişli camisinde cenaze namazı kılındıktan sonra zincirli kuyuda toprağa, siz söyleyin, toprağa verilecektir diyor. Bak toprağa. Başka nereye vereceksin zavallı? Topraktan geleni mecbur toprağa vereceksin. Cahil oğlu cahil. Nereye vereceksin zaten? Kasaya koyamazsın, çekmeceye koyamazsın, dolaba koyamazsın. Kokar herif. Tabii toprağa vereceksin. Toprağa vereceksin ama toprak da emanet kalacak. Niye? Emanet ne demek? Birisinin yanına günü geldiği zaman almak üzere verilen mal demek emanet. Günü geldiği zaman alınacak bu. Mezardan ve izâ bu'sira mâ fil kubur. Kabirler yarılıp ölüler çıktığı zaman ayet var. Ve hussile mâ fis sudur. İnsanların içinde sakladıkları niyetler açığa patladığı zaman. Bak bütün niyetler ortaya çıkacak. Sakla bakayım niyetini. Kötü niyetli adamlar, kötü zihniyetli adamlar. Kalpte olan günün birinde ortaya çıkacak. Yevme tüble serair diyor efendim Rabbimiz. Yevme bir gün gelecek, tübla ortaya çıkacak. Es serair sır, sır dediğimiz. Sırrını saklıyor adam. Şu adam bilmek mümkün değil. Ama açığa çıkacak, böyle bir gün var. Nereye kayboluyorsun, nereye kaçıyorsun? Kimi nereden saklıyorsun, neyi saklıyorsun? Bu benim sırrımdır diyor. Yevme tüble serair. O sırlar deşilecek diyor Cenab-ı Hak. Ortaya çıkar. Bu inanç hakim değilse bir topluma, o toplumda can emniyetini sağlayamazsınız. Hayatı verenin Allah olduğunu eğer bir toplumun fertlerine anlatamamışsanız, ölümleri ve cinayetleri durduramazsınız. Adamın kafası bozuluyor, üç paralık meseleye, geçim sıkıntısı var diye iki çocuğunu ve karısını Boğaz Köprüsü'ne yukarıdan atıyor, kafasına da kurşunu sıkıp, şu zalim oğlu zalime bak. Sen, yahu nasıl olur insan bu kadar basit olur mu? İnsan hayatı bu kadar ucuz olur mu? Bu hayatın sahibi sen misin ki hayatını ortadan kaldırıyorsun? Cahil oğlu cahil. Hayatın sahibi sen misin? Cenazelere, kabirlerde çok kere okuduğumuz bir sure var. Hangi sureyi kabristanda hafızlar daha çok okuyor? Tebareke suresi diyorsunuz. Asıl adı Mülk suresi. Tebarekellezi biyedihil mülk ve huve ala kulli şeyin kadir. Ellezi halakal mevte vel hayate liyebluveküm eyyüküm ahsenu amela. Ayetler böyle su gibi akıp gidiyor. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Allah o kadar kadir mutlak ki Allah'ın gücünün yetmeyeceği bir şey, siz söyleyin, yoktur. Ve huve Allah külli şeyin, her şeye kadir, muktedirdir. Bunu misal olsun diye devam. Ellezi, öyle bir Allah ki halakal mevte. Ne demek halakal mevte? Ölümü Allah yaratmıştır. Vel hayate, hayatı da Allah yaratmıştır. Şakağına namluyu dayayıp intihar eden canavar evvela hayatın sahibinin Allah olduğunu inkar etmiştir. Sen kimi öldürüyorsun be? O hayatı sana veren kudreti inkar etmeden hayata son verilir mi? Demek ki evvela imansızlık, sonra zalimlik başlıyor. İman olmadan bu işler olur. İmansız olanlar böyle yapabilir. Ellezî halakal mevte, ölümü yaratan Allah'tır. Vel hayate, hayatı yaratan Allah'tır. Topluma bu iman, inancı vereceksin. Çocuklara, talebelere, insanların tümüne, küçükten büyüğe, herkese bu iman verilecek. Hayatın sahibinin Allah olduğu, yeryüzüne getirenin Allah olduğu, yeryüzünden götürenin Allah olduğu anlatılmadan sen hangi idareden bahsediyorsun, hangi hayattan bahsediyorsun? Yaşadığımız şu hayat, insan hayatı demek için 100 bin şahit lazım. İnsanlar inim inim inliyor. İşçiler ağlıyor, memurlar ağlıyor, şehit anaları ağlıyor, şehit babaları ağlıyor, emekli adamlar ağlıyor, banka kuyruklarında ölüyor. Buna siz hayat mı diyorsunuz be? Adaletsiz hayat, merhametsiz hayat, kimse kimseyi aramıyor, sormuyor, paylaşmıyor, dertleşmiyor, herkes birbirine kaygıyla, korkuyla bakıyor, böyle hayatın içine tüküreyim. Öyle hayat mı olur? Geçenlerde İmes Sanayi Camisi'ne derse gidiyorum, vaaza gidiyorum, bir arkadaş arabayla beni kapısında bıraktı, İmes'in sanayinin kapıda bıraktı gitti, ben de yaya olarak camiye iniyorum. 200 metre yürüyeceğim. Kimse yok. Yürüdüğüm istikamette karşıdan da bir orta yaşlı bir adam geliyor. Ben ona doğru gidiyorum, o da bana doğru geliyor. Bir Müslüman olarak yaklaştığım zaman siz söyleyin, ne yapmam lazım? Vallahi selam verdim. Esselamu aleyküm dedim adama. Adamda ses yok, tıs yok. İki adım daha yaklaştı. Beyefendi, nereden tanışıyoruz dedi. Beni yiyecek herif ya. Nereden tanışıyoruz? Dedim ki beyefendi, tanışmıyoruz. Tanışmıyorsan niye dedi, esselamu aleyküm diyorsun dedi. Ne bileyim ki sen kimsin, selam verip yaklaşıp cebimden cüzdanımı ne bileyim ki almayacaksın dedi. Ve o gün akşama kadar şuurumu toplayamadım. Selam veremiyorsun hayvana, hayduda. Kimsenin kimse itibarı itimadı kalmamış. Ne bileyim ki diyor, selam verip yaklaşıp cebimden diyor cüzdanımı almayacaksın ulan diyor. Bana ne münasebet bana selam verdi. Beni dövecek adam burada ya. Böyle toplum olur mu? Siz buna hayat mı diyorsunuz? Siz bu topluma Müslüman toplum mu diyorsunuz? Adama gülenler be. Bakın toplumu ne hale getirdiler. İmansız olursa, Kur'ansız olursa, İslam eğitimi, Kur'an eğitimi vermezseniz o toplum canavarlar toplumu olur. Kimsenin kimseye itibar olmaz. Yapmayın Müslümanlar. Şu siyaset adamlarının, şu komisyonlarda kavga eden milletvekillerinin yakasından tutun, tutun bu adamları, anlatın bunları. Yürümez bu, mümkün değil. İman olmadan kardeş olunmaz. İman olmadan huzur olmaz. İman olmadan mutluluk olmaz. Bunu anlatın siyasilere. Bunu anlatın bürokratlara. Bunu anlatın parlamenterlere. Vallahi olmaz. Kur'an'ı şahit tutuyorum, olmaz. Huzuru bulamazsınız. Askerlerin ve polislerin sayısını 10 katı artırsanız vallahi huzur olmaz. Bak yeminle söylüyorum. İman olmadan olmaz. Vatanı sevdiremezsiniz, toprağı sevdiremezsiniz, yeri sevdiremezsiniz, hayatı sevdiremezsiniz, büyüklere hürmet ettiremezsiniz, küçüklere şefkat gösterttiremezsiniz. Hepsinin özü İslam ve imandır. Bunu vermeden bir yere gidemeyiz, bunu aşılamadan bir yere gidemeyiz. En büyük aşı imandır. Yahu kardeşler, değerli insanlar, temiz adamlar, abdestli kardeşlerim, bir ağaçtan bile normal bir meyve almak için senede birkaç kere o ağaca musallat olacak haşeratı öldürmek için o ağaca birkaç sefer ilaç veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Bir ağaç ya meyve versin diye, yani bir şeyler. Sen bu çocuklara ne verdin ki, ne istiyorsun be? Adama sorarlar. Bu üniversitede okuyan öğrencilere ne verdin? Ne verdin ki, ne istiyorsun? Bir patlıcanı, bir biberi ve bir domatesi bile sağlam alabilmek için ilaç veriyorsun, bakım yapıyorsun, köküne, dalına, ilaçlama, sulama, bakım ve bir patlıcan kadar insanın haysiyeti yok mu ki hiçbir şey vermeden bir şey bekliyorsun? Sen kimi kandırıyorsun? Ve bu toplumun bu gidişinden huzursuz olmak lazım. Bozuk toplum. Toplum bozulmuştur. Kokuşmuştur. Sistem bitmiştir. Sistem çıkmıştır. Onlar kendiler söylüyorlar. Peki ne olacak? Rahatsızlık duymak lazım. Şimdi soruyorum. Sizden bir kardeşimiz evinde şu sıcak, bak şu anda 28 derece sıcaklık var. 30 dereceye çıkacak. Evinizde buzdolabınız bozulsa, buzdolabı bozuldu ya. Elinizi kolunuzu bağlayıp oturuyor musunuz ya, buzdolabı bozuldu ne yapalım diyor musunuz? Vallahi rahatsız oluyorsunuz. Buzdolabının bozulmasından rahatsız oluyorsunuz. Hemen telefona sarılıp servisini arıyorsun, tamirci arıyorsun, çare arıyorsun. Toplum bozulduğu zaman niye huzursuz olmuyor? Niye çaresini aramıyorsun? Bir buzdolabı bozulduğu zaman rahatsız oluyorsun da toplum bozuldu lan, cemiyet bozuldu be. Hani tedbiriniz, hani rahatsızlığınız? Herkes keyfini devam ettiriyor. Çocuklarımız bozuluyor, yavrularımız, kızlarımız bozuluyor. Bakın görüyorsunuz işte, şehir şehir çırılçıplak soyunarak konserler veriyor adına sanatçı dedikleri. Neresi sanatsa, ne kadar iştahları kabartması mümkünse o kadar soyuna soyuna soyuna sahnelerde bu şarkı söyleyenler ne yapıyor düşünmüyor musunuz? Bu evlenemeyen gençler nereden nasıl çare bulacaklar? Bu tahrikin sonu nereye gidecek? Bakın o şarkıyı okuyanlara devamlı kin başladı, düşmanlık başladı. İşte hepsine kurşun sıkıyorlar, görmüyor musunuz? En tanınmış şarkıcılara kurşun sıkılmıyor mu? Köpürtüyorlar iştahları. Şehvet kabarıyor, iştah kabarıyor. Efendim bir saatte 3 milyar para alıyor şarkıcı. Bir profesör bir senede alamadığı maaşı şarkıcı bir saatte alıyor sahnede ya. Böyle toplum olur mu? Bir futbolcuya ödenen paraya bakın, 3,5 trilyon. Bütün profesörlerin maaşını topluyorsunuz, bir futbolcunun bacağının bedeli etmiyor. Bu toplum nasıl ayakta kalacak? Şimdi cemaat, Müslümanlar, insanlar, toplumun fertleri, nasılsın, iyi misin diyoruz. İyiyim hocam diyor. Ya senin neren iyi be evladım? Her tarafın dökülüyor. Ağız gevezeli, iyiyim diyor. Bu senin kızın, benim kızım, onun torunu, onun yeğeni. Efendim, üniversite kapılarında her akşam hüngür hüngür ağlarken ben iyiyim diyen adamın imanından vallahi hiç şüphelenir. Ne iyisi? Nereniz iyi? Hani insani değerler? Hani İslami değerler? Hani ahlaki değerler? Hani insan dediğimiz varlık, bana gösterin. Kim kime güvenebiliyor? Kim kime anahtarını emanet edebiliyor? Bak, selamımı bile verecek adam bulamıyorum. Böyle toplum ayakta kalır mı? İşte bütün bunların sebebi, mahiyeti gelip imana dayanıyor. İman olmadan vallahi adam olunmaz. İman olmadan devlet bakanı olunmaz. İman olmadan devlet başkanı olunmaz. İman olmadan belediye başkanı olunmaz. İman olmadan insan olunmaz. İman olmadan vatan sevilmez. İman olmadan vatan için ölenlere saygı gösterilmez. Mehmet Akif figan ediyor. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Niçin yatıyor bu adamlar? İmanını, inancını koruyabilmek için bunlar şehit olmadı mı? Vatan için ölmeye evet, o ölen çocukları doğuran kadınların başörtüsüne hayır diyebilir misiniz? Çelişkiye düşersiniz. Diyanet başkanlığına soruyorsunuz, erginlik çağına girmiş bir kız, Müslüman bir kız, Müslüman bir kadın, başını örtmesi Allah'ın emri midir, değil midir diye Diyanet Başkanlığı, din işleri yüksek kuruluna soruyorsunuz, evet diyor, Allah'ın emridir diyor. Üniversite kapısına geliyorsunuz, YÖK'ün emri var, başını açacaksın diyor. Ne olacak bu çelişki? Bir başkanlık Allah'ın emridir diyor, öbür başkanlık YÖK'ün emridir, ben başörtüsüyle seni almam içeriye diyor. Bu çelişki ne olacak Müslümanlar? Ben size söylüyorum. Bu çelişki nereye gidecek? Allah sonumuzu hayır eylesin. Amin. Cenab-ı Hak milletimize ve milletimizi idare edenlere basiret nasip eylesin. Amin. İşin aslını görmek, neticeyi görmek, topluma huzur vermenin tedbirini almak nasip eylesin. Amin. Kardeşler, ezan okunu uzatmayayım. Hepinizin işi gücü var, yolu yordamı var. Bir hususu arz edip keseyim inşallah. Husus dediğim de kendi camimizle alakalı. Hakikaten bakın, şurada küçük bir vantilatör olmasa ben burada boğulurdum sıcaktan. Çünkü ısınan hava yukarıya çıkıyor, kürsü de yukarıda üzerimize geliyor. Bu da aslında sağlıklı bir şey değil. Boynum bazen kilitleniyor bundan dolayı. Camilerimizde maalesef huzur ile, rahat ile, böyle sağlıklı bir şekilde ibadet etme imkanlarımız çok camilerimizde mevcut değil. Sıcak olan yerde ibadette huzur da olmuyor. Teknoloji de bugün bunlara çözüm getirmiş. Çözüm getirmiş, insan aklı, insan ilmi bunu çözmüş. Klima denen bir alet var mı yok mu soruyorum. Sesiniz çıkmadı. Bak, tanıyorsunuz, gördünüz mü? Şuraya iki tane taksak ne olur kardeşim? Allah sizden razı olsun. Klima. İki tane ya, birisini şu cepheye, birine şu pencereye taksak, burası aynen yayla gibi serin olur. Burada çok güzel ibadet edilir. Bu iki aleti fazla zannetmiyorum, bir şey de değil. Bir araya gelelim, öyle cemaatimizin tamamına da icabında yüklenmeyebilir. Varlığı olan kardeşlerden 3-4 kişi bir araya gelse, vallahi bu iki klimayı alır takar. Ve şu camide ibadet bir zevk olur yani. Gidiyorsun elin affedersin pis adamına, diskotektir, pisliktir, adam döşemiş, yayla gibi adam, 50 defa zıplıyor, terlemiyor adam. Şurada ibadet edeceğiz, terin altında kalıyoruz. Bu tedbirimizi alalım, yardımcı olun. Hoca efendi de bu hususu hatırlatacak. Kışın sıcak, soğuk, sıcak, yazın soğuk olan bir sistem içinde klimalar var. Aslında bunu yapanlara da şaşmamak lazım. Cenab-ı Hak bu kabiliyeti insanlara da vermiş. Adam bakıyorsun bize klimaya şaşıyor. Bir düğmeye basıyorsun diyor, o buz gibi hava. Öbür düğmeye basıyorsun sıcak bir hava. Adam buna şaşıyor, kendisine şaşmıyor. Ne var kendisinde? Bu sistemi Cenab-ı Hak her insanın kendisinde yaratmış. Bakın ağzınızı toplayın, üfleyin bakın. Yapıyorsun buz gibi ağız. Ağzından buz gibi hava çıkıyor bakın. Kaşığınızı aldınız, çorbayı soğutmak için ne yapıyorsunuz? Üflüyorsunuz. Ağzınızı toplayıp üfleyince buz gibi. Eliniz kışın üşüdüğü zaman avurdunuzu şişirin, üfleyin bakın. Bakın sıcak. Ağzımızın ucunda klima var mı yok mu? Toplayıp üflüyorsun buz gibi, avurdunu şişirip üflüyorsun sıcak. Yani klima ağzımıza Allah bu sanatı, kabiliyeti koyun. İnsanlar da aklını işleti bu aleti yapmışlar. E kullanmak lazım. Kullanmak lazım. Dünyada kullanmayıp ne de kullanacaksın? Allahu Teala yardımlarınızı kabul eylesin. Camilerimizi, cemaatlerimizi, cemiyetimizi Rabbim rızasına uygun bir cemiyet haline tebdil eylesin. Resul-i Zişan Efendimizin ruhaniyetiyle Allah ümmeti Muhammed'e imdad eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.